NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Oekraïne en Moldavië kunnen beginnen aan de toetredingsonderhandelingen met Brussel. Volgens de Europese Commissie voldoen ze aan alle voorwaarden. Eind vorig jaar zeiden de EU-leiders al dat de gesprekken konden beginnen, maar de landen moesten eerst meer doen aan het bestrijden van corruptie. De 27 EU-landen moeten nu beslissen of de onderhandelingen echt van start gaan. De man die in Almelo met een kruisboog op een balkon stond is ook in hoger beroep veroordeeld tot tbs met dwangverpleging. 3 jaar geleden doodde hij zijn buurvrouw en haar nicht met een mes. Daarna schoot hij met een kruisboog op een politieagent en een verpleegkundige. De Nederlandse bank is positief over de dalende inflatie en de groei van de economie. Maatregelen om de prijsstijgingen af te remmen hebben succes. En dat is goed voor de economie, zegt de bank. En Rusland heeft een Fransman aangeklaagd voor spionage. De Franse hulpverlener werd gisteren opgepakt en zou informatie hebben verzameld over militaire activiteiten in Rusland. Frankrijk noemt die beschuldigingen onzin. ANWB verkeersinformatie met op de A2 Eindhoven richting Utrecht tussen Vught en Afrit Kerkdriel 12 kilometer file door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. Er is fikse vertraging op een paar plekken voor het verkeer door ongelukken. Zoals op de A16 Breda richting Rotterdam. Daar is de weg helemaal afgesloten. 8 kilometer file tussen Zevenbergse Hoek en de Drechttunnel. En omrijden kan via Gorkum, via de A59, A27 en de A15. Duurt waarschijnlijk tot 2 uur die afsluiting. Op de A12 Den Haag richting Utrecht door de werkzaamheden 3 kwartier vertraging tussen Reewijk en Woerden. 12 kilometer file. A59 Os-Zierikzee. Meer dan een half uur extra reistijd tussen Knopend Noordhoek en Knopend Hellegatsplein. En 3 Dordrecht-Papendrecht door omrijders tussen de A16 en de A15. Een half uur vertraging. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Bram Vermeulen. Goedemiddag en welkom bij Bureau Buitenland. Je moet voorzichtig zijn, horen we al de hele ochtend. Het zijn maar exit polls. Maar hoe moeten wij en in het buitenland de voorlopige uitslagen van de Europese verkiezingen in Nederland nou duiden? Was dit nou een overwinning voor de eurofielen of toch voor de eurosceptici? Deze uitzending gaan we schakelen met de landen waarvoor heel veel op het spel staat. Zoals Oekraïne, Frankrijk en België, waar ze aanstaande zondag niet alleen Europees, maar ook nationaal en regionaal gaan kiezen. Het is 2:30, tijd voor buitenland, we gaan de grens over. Nou, de kop is eraf. Nederland is samen met Letland het eerste land in de Europese Unie waar al voor de zetels in het Europese parlement is gestemd. De komende dagen wordt er door heel de EU gestemd voor de rest van die zetels. En de exit polls hier laten zien dat de eurofielen stand houden, maar ook dat die eurosceptische partijen zoals de PVV met 7 zetels in het Europarlement wel een factor van formaat gaan worden. Dus wat moeten ze daar nu van denken in de landen waarvoor veel op het spel staat bij deze verkiezingen? Goedemiddag, Frankrijk-correspondent Eva Ramelow en Oost-Europa-verslaggever Michiel Driebergen. Eva, om met jou te beginnen. De PVV waarschijnlijk dus net niet de grootste, maar toch wel een flink aantal zetels. Hoe werd deze uitslag bij jou geduid? Ja, vooral die verrassende winst van, winst van GroenLinks PvdA, die krijgt wel wat aandacht. Ja. Maar ik moet zeggen dat Frankrijk vooral verder met haar eigen campagne nog bezig is en met al die andere dingen die hier deze week gebeuren. De herdenking van D-Day, het bezoek van Biden en Zelensky. Marine Le Pen van het Rassemblement National, die zei vanochtend eigenlijk heel helder dat ze zich niet met dat buitenland bezighoudt. Ze zegt de linkerkant van het politieke spectrum is nu heel erg bezig met Gaza. Het midden is bezig met Oekraïne en wij zijn de enigen die het over de Fransen hebben. Maar die Marine Le Pen die gooide vorige week natuurlijk wel dat balletje op, hè, om na de verkiezingen een nieuwe radicaal rechtse fractie te gaan vormen met Meloni. En ook de PVV wil zich daarbij aansluiten. Dus wat betekent dan deze voorlopige uitslag voor die plannen? Ja, die plannen die lijken vooralsnog zeker mogelijk. Hè. Le Pen wil graag laten zien dat ze leiderschapskwaliteiten heeft. Daarvoor gaat ze ook graag met regeringsleiders in zee. Hè. Meloni, daar had ze eerder oneenigheid mee. En die vindt ze nu eigenlijk best wel aardig. Dat past wel in haar plan. En Wilders is natuurlijk ook een regeringsleider. Hij is dan niet de premier, maar toch. Ze zal graag met zijn partij, met de PVV, in één groep zitten in Brussel. Want dat zegt wel iets over het het esteem, de waardigheid die ze heeft in binnen Europa. Ja, je zei het al, de Fransen zijn vooralsnog vooral met de Fransen bezig. Maar toch even, die waarschijnlijke winst van de Partij van de Arbeid GroenLinks, waar we het hier al veel over hebben, dat moet toch de progressieve politici in Frankrijk ook moed geven, of valt dat wel mee? Ja, zeker. Raphaël Glucksmann, dat is de lijsttrekker voor de Socialistische Partij, die reageerde wel en hij zei dat het mooi was dat met name die combinatie sociaal-democraten en groenen, dat een succes blijkt te zijn. Het is ook een beetje damage control. Hè. Het had allemaal veel erger kunnen zijn. Maar dat betekent niet dat Macron er zelf goed vanaf komt. Want zijn partij staat heel stabiel op ongeveer 15% van de stemmen. Dat is de helft van wat het Rassemblement National van Le Pen en Bardella binnenhaalt. En Glucksmann die doet het dus zelf ook erg goed. Op de laatste peilingen staat hij op 12,5%. En dan moet je je bedenken dat de socialisten eigenlijk helemaal weg waren bij de vorige verkiezingen. En de meeste van die stemmers komen bij Renaissance van Macron vandaan. Dat gaat wel wat betekenen, maar uiteindelijk moet het zich natuurlijk in Brussel uitwijzen wat het gaat betekenen, wat alle partijen uit andere landen doen. Precies, het is allemaal nog niet zo eenduidig. Michiel Driebergen, jij bent nu in het oosten van Oekraïne, waar natuurlijk zwaar wordt gevochten. De nationale verkiezingsuitslag, waar de PVV dan veruit de grootste werd vorig jaar, die kwam heel hard aan in Oekraïne, heb ik begrepen. Hoe wordt er dan nu naar deze uitslag gekeken bij jou? Ja, Bram, inderdaad, toen was het idee van ach, Rutte gaat weg. En dat is toch onze grote vriend. Ja. Mark Rutte heeft zoveel betekend voor Oekraïne de afgelopen 10 jaar. Maar Rutte heeft ook een veiligheidsakkoord getekend voor de komende 10 jaar, Bram. En dat is natuurlijk een groot verschil. Hè? En in Oekraïne weten ze ook dat Nederland een coalitieland is inmiddels. Kortom, in Nederland werd de soep niet zo heet gegeten als die leek te worden opgediend. En wellicht is dat in de rest van Europa dan ook het gevoel. Dat is een beetje het idee in Oekraïne momenteel. Dus zij denken, we zitten wel goed voorlopig. Ja, zeker. Kijk, en die EU-verkiezingen. Kijk, in Oekraïne wordt veel meer, merk ik, naar individuele landen gekeken. En dat is ook wel terecht, omdat we de afgelopen weken alleen al hebben gezien dat individuele landen de toon zetten. Hè? Neem alleen al het gebruik van afstandswapens over de grens in Rusland. Kijk, eerst was er een Baltisch landje dat zei van nou, dat mag Oekraïne van ons best wel doen. Toen volgde opeens Groot-Brittannië, ook buiten de EU natuurlijk. Maar toen gingen de EU-landen ook schuiven. Ja. En uiteindelijk zijn de Amerikanen, maar ook de Duitsers zelfs bereid om Oekraïne toe te staan, om in Rusland doelen te beschieten. Dat gebeurt nu ook. Nou, ik ben de afgelopen dagen op reis geweest in het oosten van Oekraïne, zowel in Sumy-regio als in Kharkiv-regio. Het is gewoon al een week lang bijna stil in die steden. En dat komt door individuele regeringsleiders, individuele leiders zoals Rutte, maar ook zoals andere leiders en individuele landen. En het gaat eigenlijk niet over Brussel, over de EU. Natuurlijk, Brussel is belangrijk, komt financiële steun vandaan. Maar individuele landen zijn belangrijker voor Oekraïne. Ja, Eva, we zagen natuurlijk Zelensky bij de herdenking van D-Day gisteren ook al. En het ging daar ook over de steun aan Oekraïne. Macron die gaat best ver door militaire, Franse militaire adviseurs te sturen. Wat is daar nou zijn belangrijkste beweegreden om dat te doen? Ja, hij heeft natuurlijk heel veel gezegd over Oekraïne en hoe Europa Oekraïne moet steunen. En die woorden zijn allemaal bekend. Maar hij wil vooral graag laten zien dat hij niet alleen praat, maar ook actie onderneemt. En dat was financieel heel lastig voor Frankrijk. Dat is het nog steeds. Macron zegt ook dat Oekraïne hem gevraagd heeft om trainers of adviseurs of opleiders, hoe je ze wil noemen, om dus adviseurs te sturen. Nu kondigde hij gisteravond aan dat er inderdaad 4500 adviseurs naar Oekraïne gaan. Morgen al, zegt de president. Ik weet niet of we dat heel letterlijk moeten nemen. Het programma begint Waarom in ieder geval niet? Direct. Waarom zou het niet letterlijk moeten nemen? Nou, omdat er nogal wat aan vooraf gaat. Hè. Die mensen die moeten ook voorbereid worden. Dat programma dat gaat in ieder geval direct van start. Maar ik weet niet of er meteen al mensen op de trein stappen of op het vliegtuig stappen die kant op. Er zijn ook straaljagers beloofd. Dat is ook nogal een ding. Hoeveel precies is nog niet duidelijk. Frankrijk heeft er zelf, ik meen, 26. Dus de vraag is ook hoeveel Parijs er kan missen. En op die beslissingen Er is heel veel kritiek, zowel in binnenland als in buitenland. En Michiel zegt al van ja, de coalitie schuift wel richting, richting toch een stapje omhoog naar die escalatieladder. Ja. Macron zegt dat hij wel nog even tijd nodig heeft. Hij heeft het over een paar maanden om partners te vinden in Europa voor dat plan. Ja, maar dan neemt hij dus die escalatie met de Russen op de koop toe. Want het zijn toch boots on the ground. Je kunt het adviseurs noemen, maar het zijn boots on the ground. Ja, hij ontkent dat een beetje. Hij zegt, de Fransen gaan niet het gevechtsgebied in. Ja. We zijn niet in oorlog met Rusland. Maar tegelijkertijd erkent hij ook echt wel dat er risico's zijn. En ja, dat kan hij moeilijk niet ontkennen. Want terwijl hij gisteravond op televisie aan het praten was hierover, werd bekend dat er dus een man met een Franse nationaliteit in Rusland is gearresteerd. Dat maakt zo'n risico meteen heel duidelijk natuurlijk. Ja, en Poetin zei vanochtend natuurlijk dat hij erover denkt om wapens te leveren aan bondgenoten in de westerse wereld. Wie dat dan ook mogen zijn. Je kunt wel zeggen dat het dus een stapje omhoog op die escalatieladder is. Ja, hoe zien ze dat in Oekraïne, Michiel? Kijk, voor escalatie zijn de Oekraïners niet bang. Hè? Oekraïners, het kan niet meer escaleren dan het de laatste twee jaar al was. Kijk, als het gaat over die boots on the ground. Ik heb gisteren en ook wel vandaag militairen gesproken. En die zeggen eigenlijk, wij kunnen dit zelf. Wij weten zelf het best hoe we ons land moeten verdedigen. Natuurlijk zijn trainers welkom. Maar kijk, je hoort het nu alweer. Hè, als dat nog maanden duurt om een coalitie te vormen, et cetera. Kijk, die Brusselse bureaucratie, daar zijn de Oekraïners niet zo van. Hè? Dus dat duurt allemaal lang. Geef ons nou gewoon wapens. Geef ons munitie. Afgelopen twee weken is gewoon weer gebleken. Zodra de juiste wapens op de juiste plek komen, zie Kharkiv. Ja, dan kunnen die Oekraïners gewoon die Russische daken. En ja, escalatie. Wat hebben we de afgelopen week hebben we geen escalatie gezien. Rusland heeft niets, geen antwoord gehad op die beschietingen op Russisch grondgebied. Op die S-300 raketinstanties die zijn verwoest. Wat dat betreft, de escalatie die blijft meestal uit die gevreesd wordt in Europa. Ja, nou laten we heel eventjes naar de lijsttrekker van de Rassemblement National in Frankrijk, Bardella, luisteren. Die zich vanochtend op de Franse tv nog kritisch uitliet over deze steun. Si demain, et je ne le souhaite évidemment pas, l'un de ces instructeurs ou l'un de ces soldats de l'armée française devait être ciblé, voire abattu par la Russie, que se passerait-il? Ja, luistert Macron daarna, Eva? Ja, nou ja, het is in ieder geval echt onderdeel van het debat in Frankrijk. Wat gebeurt er als die trainers doelwit worden van Rusland, hoor je Bardella vragen. Le Pen was nog scherper vanochtend. Zij zei, Macron heeft zin in oorlog. Ze trok er een heel bezorgd gezicht bij. Ze zegt, hij maakt van ons een doelwit en doet er alles aan om ons in die oorlog betrokken te raken. Ja. Michiel, hoe bang zijn ze nou in Oekraïne voor die totaal uitslagen, hè? Straks zondag, maandagochtend, als die binnenkomen, dat de radicaal rechtse partijen, zoals de Rassemblement National, gaan winnen. Wat dat voor Oekraïne gaat betekenen? Niet zo heel erg bang hoor, denk ik, Bram. Kijk, het is ook in Europa natuurlijk een gemêleerd beeld. Hè? Kijk, AfD in Duitsland natuurlijk, die gaan richting Orbán. En Orbán, zeggen de Oekraïners zelf, is een vijand van ons. Ja, die spreekt eigenlijk dezelfde taal als Poetin spreekt. Maar bij Meloni bijvoorbeeld, die heeft zich toch regelmatig vierkant achter Oekraïne geschaard. En die zegt, hé, als Oekraïne valt, dan is dat heel erg slecht voor Europa. Neem bijvoorbeeld rechts PiS in Polen, de ultraconservatieve partij in Polen. Die zijn toch echt wel heel erg voor veel steun aan Oekraïne. Natuurlijk, bij Wilders wisten we dat niet zo. Maar bij Wilders blijkt nu ook nogmaals, zoals ik aan het begin zei, de soep wordt niet zo heet gegeten. Ja. Dus nee, in Oekraïne zijn ze niet bang. Men kijkt ook per week, hoor, per dag moet ik zeggen. De oorlog die duurt elke dag voort. En ja, hoe Brussel dat doet, dat moeten ze dan daar maar weten. Maar ja, geef ons wapens, geef ons steun. Dat is belangrijk de komende weken. Oké, dankjewel Michiel Driebergen en Eva Ramelo. Bureau Buitenland. Bram Vermeulen. En dan hebben we het nog niet eens gehad over België. Want daar gaan ze aanstaande zondag niet alleen stemmen bij de Europese verkiezingen, maar ook voor de regionale en nationale verkiezingen. En de kans is groot dat in elk geval het Vlaamse deel Nederland achterna gaat. Vlaams Belang hoopt op een herhaling van het PVV-succes van afgelopen november. Terwijl de Wallonië, aan de andere kant van het land, linkse partijen het juist heel goed doen. Hoe zit dat? Aan de lijn correspondent Annelies Bontjes vanuit Brussel en journalist Bart Eekhout van de Morgen vanuit Antwerpen. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, Annelies, om bij jou te beginnen. Vanuit Brussel moet dat toch een heel merkwaardig gezicht zijn, hè? Terwijl Vlaanderen rechts gaat, blijft Wallonië links. Hoe kan dat eigenlijk? Ja, Brussel zit er inderdaad tussenin. Dus als ik omhoog kijk, zie ik iets anders dan als ik naar beneden kijk, zeg maar. Ja. Maar een verklaring, ja, daarvoor moeten we echt een beetje de geschiedenis in. Eigenlijk een beetje toen België gevormd werd, toen was het Vlaams of het Nederlands was altijd een ondergeschikte taal of een ondergeschikte cultuur. Dus de Vlaamse identiteit, dat is echt iets waar men heeft voor moeten vechten voor de bescherming van de Vlaamse natie. En daar komt veel meer dat rechtse gevoel vandaan. Frans is nooit een taal geweest om te verdedigen. In België sprak men Frans en dat is men altijd blijven doen. Dus de Waalse identiteit is minder sterk. Daarbij is Wallonië natuurlijk een industriële regio. En de socialisten die hebben van oudsher gewoon daar hele diepe wortels in. Dus het wordt meer verbonden met sociaal-economische ontwikkeling. Openheid juist naar andere culturen. Veel mensen in de mijnen uit Zuid-Europese landen. Dus daar roept migratie een hele andere associatie ook op. Ja, gaan ze anders om met rechtsradicaal in Vlaanderen en Wallonië? Ja, dat speelt natuurlijk een andere grote rol. Dan komen we bij dat toverwoord, cordon sanitair. Nou ja, dat heb ik de afgelopen weken hier ongeveer elke dag wel in de media gezien. Ja. Er is geen extreemrechtse partij in Wallonië. Die bestaat niet, dus dat maakt het ook wel makkelijker om daar dus niet op te stemmen. En dat komt mede door het cordon sanitair. Dat is een afspraak tussen alle traditionele politieke partijen om niet samen te werken met extreemrechts. Die afspraak geldt ook in het noorden van het land. Maar in het zuiden van het land is er, nou ja, ook wel mede daardoor nooit een extreemrechtse partij echt opgestaan van betekenis. Maar speelt dat dan, dat is toch wel interessant, ook andere thema's in Wallonië dan in Vlaanderen bij deze verkiezingen? Ja. Aan het begin van de campagne leek het eigenlijk best wel veel op Nederland. Als je uit de stemwijzer breek dat de kiezers vooral met migratie en koopkracht bezig waren. Alleen toen de campagne vorderde is het daar eigenlijk toch wel minder over gegaan. Er kwamen er andere thema's naar voren. Het ging best wel veel over staatshervorming. Misschien is het niet het eerste thema waar de kiezers aan denken, maar dat heeft er toch wel mee te maken met hoe gaan we België straks inrichten. En een ander thema wat in verschillende media wel is genoemd eigenlijk hier, is dat Vlaams Belang eigenlijk het thema van de verkiezing is geworden. Het is een beetje, de vraag bleef de hele tijd hangen bij N-VA, de partij van Bart de Wever, van de burgemeester van Antwerpen, van gaan ze wel of niet met Vlaams Belang in zee? De socialisten die zeiden ook, het is vooruit met ons of achteruit met Vlaams Belang. Dus elke partij zette zich ook best wel af tegen Vlaams Belang, waardoor dat, ik denk een beetje onbedoeld, eigenlijk een verkiezingsthema bijna is geworden. Maar ze leven wel de Europese verkiezingen bij jou? De Europese verkiezingen sneeuwen daardoor een beetje onder. Ja, zoals je al zei, de Belgen gaan hier 3 keer stemmen zondag. Regionaal, federaal en Europees. En daardoor, ja, eigenlijk in de campagne gaat het vooral over die federale thema's. En ook de regionale thema's, dus dingen als kinderopvang of onderwijs, daar is het heel weinig over gegaan, laat staan over de Europese thema's. Het is voor mensen soms ook niet zo duidelijk wie nou precies waar over gaat. Dus ja, de Europese verkiezingskoorts, die heb ik hier niet echt gevoeld. Oké. Nou, ga even checken hoe het gaat al in Antwerpen bij Bart Eekhout van de Morgen. Al die aandacht gaat dus uit naar Vlaams Belang, die volgens de peilingen in elk geval de grootste lijken te worden. Wat hebben zij nou precies voor ogen eigenlijk met dat deel van het land? Ja, daar moeten we een beetje een onderscheid maken tussen dat nationale niveau, het federale niveau, waar natuurlijk hun anti-migratiestandpunten heel belangrijk zijn en waarschijnlijk ook de grote winnaar zijn voor hen ten aanzien van hun kiezers. Maar eerlijk gezegd maken zij geen enkele kans om ooit in een federale regering te komen. Enerzijds omdat zij zelf als belangrijkste programmapunt voor nationale bestuursniveau hebben dat het land moet gesplitst worden, echt als in 2 stukken. En anderzijds omdat aan Franstalige kant geen enkele partij nog maar overpiekert om met hen samen te gaan zitten, om in regering te gaan zitten. Dus dat mogen we eigenlijk los van hun programma een beetje tussen haakjes zetten. Blijft over dat Vlaamse niveau. En daar spelen dan toch vooral culturele items een rol. En dat is ook gebleken in de campagne, dat daar toch een vrij radicaal randje blijft aanzitten. Waar ze bijvoorbeeld in het vooruitzicht stellen dat mensen, homokoppels misschien een aantal rechten zullen kwijtgeraken, transpersonen misschien een aantal rechten zullen kwijtgeraken. Maar bijvoorbeeld ook dat zij meldpunten willen inrichten in het onderwijs of in de cultuur sector om naar hun smaak te linkse opinies die op het podium of in de klas worden vooropgesteld om mensen daarover kunnen gaan klagen dat scholieren hun leerkracht kunnen aanklagen bij zo'n meldpunt. Ah, ja. Dus dat zijn wel een aantal punten die voor hen heel belangrijk zijn. Nou, oké, laten we heel even om dit te illustreren luisteren naar Tom van Grieken, de leider van Vlaams Belang. Jullie hebben allemaal verkiezingen verloren. Ze hebben de zevende partij de geeltrui gegeven, gelijk Baudouin de Tour de France. Die in de zevende over de meet komt, krijgt de geeltrui. In België hebben ze iemand van de zevende partij premier gemaakt. En nu een debat voeren. Oh my god, waarom is er een kloof tussen de burger en de politiek? Wel, als de kiezer deze politiek beu is, zodat ze nog groter u wakkert dat die onvrede ook wel constant aan, hè, meneer Van Grieken? Pardon, ja, zo gaat dat dus. Bij jullie, wat zou je zeggen, het verschil van stijl van Grieken met zijn voorganger Philip de Winter, Bart? Wel, dat is een heel interessante vraag, omdat Tom van Grieken zichzelf in de markt heeft gezet toen hij als piepjonge politicus voorzitter van zijn partij werd, als iemand die toch een beetje de stal op orde zou brengen bij Vlaams Belang. Daarmee wil ik zeggen dat de radicale, de extreemrandjes een beetje weggepoetst moesten worden. En dat werkte ook wel. Hij heeft heel veel mensen kunnen overtuigen van het idee dat zijn partij best wel in staat was om in een Vlaamse regering te gaan stappen. Maar het gekke is, in tegenstelling tot wat je in Nederland gezien hebt, waar ook Geert Wilders eigenlijk in de campagne dezelfde tactiek heeft gevolgd, door zichzelf wat milder op te stellen, toch voor de punten die niet essentieel waren voor zijn programma, zou je verwachten, dat gaat Van Grieken dus hier ook doen. En hij gaat eigenlijk een beetje in de slipstream van N-VA zitten, de enige partij die met hem een regering zou willen vormen. Maar dat is niet gebeurd. Hij heeft net zichzelf weer wat extremer, wat radicaler opgesteld. Hij is in zijn eigen interviews vaak zelfs verder gegaan dan zijn eigen partijprogramma, als het dan bijvoorbeeld gaat over die rechten van homo's. En dat is wel verrassend, omdat hij daardoor eigenlijk zelf toch weer een muur heeft opgeworpen tussen zijn eigen partij en alle andere mogelijke kandidaten om samen met hem in zee te gaan. Ja. En dus het lijkt er een beetje op, is dat zelfvertrouwen, is dat zekerheid, of is dat juist het omgekeerde? Is dat eigenlijk willen vermijden dat je mee in zo'n regering wordt getrokken? Daar zijn we nog niet helemaal uit hier in België. Nee, misschien niet zo'n zin om te gaan regeren, Annelies. Jij was bij zo'n partijbijeenkomst van Vlaams Belang ook. Wat viel jou daarop? Ja, dat sluit eigenlijk heel erg aan bij wat Bart net vertelt. Ja, hij is wel echt what you see is what you get. Hij verbergt het niet. Ik was echt onwijs onder de indruk van wat ik daar heb gezien. Het was een gigantische show. Het was in een zaal in Antwerpen waar ruim 2000 mensen pasten. Het was heel Amerikaans eigenlijk. Voordat er nog een politicus op het podium stond, waren er twee publieksopwarmers die het publiek aan het opzwepen waren. Er was een fanfareorkest. Er waren mensen met allemaal vlaggen aan het zwaaien. En toen door het middenpad kwam dan Tom van Grieken opgelopen en iedereen scandeerde zijn naam zo: Tom van Grieken. Het was echt een enorm spektakel. Het leek alsof hij de verkiezingen al gewonnen had. Of tenminste dat hij dat zelf wel dacht. Dat was blijkbaar ook wel echt een belangrijk event voor de partij. Want je ziet ook dat de hele week beelden van die bijeenkomst worden gedeeld op hun sociale mediakanalen. Daar zijn ze ontzettend actief aan de gang. Dus het zelfvertrouwen, dat druipt er vanaf. Bart, ik ben toch wel benieuwd van in hoeverre kan nou dat cordon sanitair wat in Wallonië geldt stand houden als Vlaams Belang toch de grootste gaat worden? Wat alleszins zo is, is dat de enige partij die er nog over twijfelde of ze al dan niet met Vlaams Belang in zee zouden gaan, dat was dus de N-VA van Bart De Wever. Ja, die Bart De Wever heeft tijdens de campagne de deur formeel dichtgegooid. Formeler dan hij het eigenlijk ooit eerder heeft gedaan. Hij heeft beloofd dat hij het niet gaat doen. En dus, als hij zijn woord houdt, dan maakt Vlaams Belang geen enkele kans om in de regering te komen, want andere partijen gaan het zeker niet doen. Ik denk dat we nog een kleine slag om de arm moeten houden. Dat is als Vlaams Belang wordt nu gepeild op de score die Wilders in Nederland heeft gehaald, dus rond de 25%. Dat is een heel pak. Dat is een score die ze nog nooit eerder gehaald hebben. Maar eigenlijk zijn we daar in Vlaanderen, omdat het al zo lang in de peilingen naar voren komt, al een beetje aan gewend. Maar stel dat het zondag nog een pak meer wordt, stel dat het echt naar de 30% gaat, dan kom je echt in een nieuwe wereld terecht. En dan zou er druk kunnen ontstaan dat bijvoorbeeld iemand als Bart De Wever meteen een stap opzij zet in zijn partij, aan anderen overlaat om te beslissen wat ze gaan doen. En dat er toch een soort druk ontstaat dat het uiterst seks toch in de regering stapt in Vlaanderen. Maar eigenlijk het echte oog van Vlaams Belang zelf op het doorbreken van het cordon cordon sanitair ligt later op het jaar, want dan hebben we ook nog gemeenteraadsverkiezingen. Oh, dat is in oktober en dan is de partijtuchten, de dwang van bovenaf vanuit Brussel, die partij opleggen aan hun afdelingen, die is dan veel minder groot. En dan zou het kunnen dat een lokale afdeling om mee aan de macht te komen of mee aan de macht te blijven, toch in zee gaat met Vlaams Belang in een gemeente. Okay. En dan wordt bijvoorbeeld gekeken naar een stad in Oost-Vlaanderen zoals Nienhoven. Bart Eekhout, dankjewel. Ik hou je een beetje kort, want we hebben nog één item te gaan. Dankjewel. Annelies Bontjes ook over de Belgische verkiezingen aanstaande zondag. NPO Radio 1 podcast. Europa draait door. Een podcast van de VPRO. Ja, zo is het. Want er is weer een nieuwe aflevering van onze podcast Europa draait door. Gemaakt natuurlijk door Tim de Wit en Arend-Jan Boekenstein. En die hadden deze week te gast schrijver Joris Luijendijk. En die is altijd al uiterst kritisch over de Europese Unie, maar misschien nu nog wel een beetje meer. Wat ziet hij dan precies alles als het allergrootste manco aan de huidige Europese Unie? Ik denk dat een van de allergrootste fouten van de EU is geweest dat de mensen die het toch al goed hebben, profiteren van de EU, terwijl de mensen die het moeilijk hebben, er ook nog klappen van krijgen. Weet je, mijn zaal zit ook vol met deze mensen en die staan zelden op een wachtlijst van sociale huurwoning. Er zijn in Nederland net zoveel volwassenen met universiteit als volwassenen die laaggeletterd zijn. Ik denk dat je veel verder komt als je steun aan de EU in echt nationalistische termen giet. Dat je gewoon zegt, dit is het nationaal belang van Nederland. Want doordat er steeds Beethoven kwam weer langs en alle mensen worden broeders, daardoor doe je alsof het een soort hobby is. Waarom? Nou ja, omdat je dus niet zegt van het is in ons direct nationaal belang dat we in die EU zitten, want dit en dit en dit. En als we dat niet hebben, dan is dat gewoon, kost dat geld, kost dat invloed. Dat is gewoon slecht voor ons. Dat wil je niet. In plaats van hebben we gezegd, nee, nooit meer oorlog. En we moeten gewoon heel internationale verdragen. En alsof je niet je eigen nationaal belang aan het pushen bent. En praat met ambtenaren bij Buitenlandse Zaken. En het enige wat Nederland de hele dag doet, is het nationaal belang pushen. Mm-hmm. Dus we doen het al. Maar dan vervolgens gaan we in de weergave daarvan, gaan we allemaal van die beetje met meel in de mond over internationale broederschap praten. Ik denk dat je daarmee de arena helemaal overlaat aan de nationalisten, omdat eigenlijk je indruk wekt dat je tegen het belang van Nederland ingaat, omdat je zo van Europa houdt. Mm-hmm. Maar de voorstanders van Europa, die snappen hoe het werkt, die zijn voor Europa, want ze denken, daar worden we rijker en veiliger van. Dat is gewoon ons nationaal belang. Nou, hoe moeilijk kan het zijn? De wereld volgens Joris Luijendijk. Ga die hele aflevering luisteren op alle podcastkanalen. En meer buitenland is natuurlijk ook te vinden via de site van NPO Radio 1. Zometeen na de ster Umberto. Die gaat spreken met een overlevende van de SLM-vliegramp in Suriname. En wij zijn er maandag weer met een extra lange thema-uitzending van Bureau Buitenland over deze verkiezingen. Tot dan en fijn weekend. NPO Radio 1, WNL. In de kantine. Deze week live vanuit Saam aan de Maas in Rotterdam. De Europese Unie volgens de Belgische politicoloog Hendrik Vos en regisseur Steven de Jong over 75 jaar de schippers van de kameleon. Wieger Hemmer en Fidan Ekies met In de kantine. Op NPO Radio 1. Morgenmiddag vanaf 5 uur. Wie luistert, weet meer. Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma. School voor Human Leadership. Ontdek jouw training op training.nl. We zijn er weer bij deze zomer. Bij de strijd. En daar gaat hij, Vingegaard. Bij de verrassing. Ja, naar de finale. Dus toch. Bij de ontlading. En die bal gaat. Het EK, de Tour de France, de Olympische Spelen en de Tour de Femme. De NOS is altijd en overal bij deze zomer. Dan ben jij dat ook. De NOS Sportzomer, beleef je bij de NPO. Nieuw, de Lifestyle Collectie hoortoestellen van Specsavers. Wanneer uw unieke levensstijl meer vraagt van uw hoortoestel. Altijd met de laagste prijsgarantie. De Lifestyle Collectie hoortoestellen worden meestal niet vergoed door uw zorgverzekeraar. Bekijk het aanbod en de voorwaarden op onze website. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns. De jackpot van 10 juni staat op 7,5 miljoen. Stel dat jij die wint, ga je dan een jaartje lekker rondfladderen? Of heerlijk relaxen op een tropisch eiland? De 10e kan het gebeuren.